öbür tarafı hesap ederek hayat ona göre yaşanmalı. Hayat örgüsü bir dantela gibi, temel nakışları hep öteler mülahazasına bağlı nakış edilmeli. Temel nakışlar, ana nakış hep ötelere bağlı mülahazalar olmalı. Rabbimin rızası, Rabbimin teveccühü, Rabbimin geç demesi, Rabbimin sana mizanda mesele yok, sıratta senin için problem yok. El birru la yebla, vel ismu la yunsa, ve deyyanu la yemut, emel maşit, kema tedinu tuta. El birru la yebla diyor Efendimiz. İyilik zail olmaz, fani olmaz, bitmez, tükenmez ve tüçürme, mahvolma demektir. Kaybolmaz diyebilirsiniz. Ve zembü la yunsa, günah da unutulmaz. Ve deyyanu la yemut, sizi hesaba çekecek zat ölüm bilmez, hayy-i kayyumdur. Emel maşit, tablo bu olduğuna göre şimdi istediğin gibi davran. Evet, bunu her zaman nazarına al, o zaman istediğin gibi davran. Hür iradenin hakkını ver. Kema tedin ötüden bazıları o ilaveyi yapıyor. Nasıl yaşar, nasıl bir diyanet içinde bulunur, nasıl hayra ve şerre karşı bir tavrın olursa ona göre mükafatını da öyle görürsün diyebilirsiniz. Buna iki şekilde yaklaşmak mümkün. Bir, el birru la yebla, iyilik yap. Bu çürümez, mahvolmaz, gitmez. Evvela ilmi ilahi onu kaydeder, tespit eder. Esbab planında Allah'ın melekleri gönderdiği melekler onları kendilerine mahsus defterlere kaydederler. Bu açıdan da senin ona bağlı yaşamına gerek yok. Onu mülahazanda tutmana gerek yok. Aman yaptığım iyilikleri, bu muhteşem işleri hafızamda tutayım. Yeri geldiğinde ama doğrudan doğruya, ama istidradi yollarla antır parantez, hep onlara imada bulunalım, bulunayım, işarette bulunayım. Gerek yok. Madem bir yerde bu hıfzediliyor, korunuyor. Falanın filanın o mevzuda onu değerlendirmesini ifade eder ki. Ne yazar ki? O öyle bir dergahta kaydediliyor ki, sen onu başkalarından beklentiyle çürütmezsen şayet, orada senin dediğin o şey milyonlarca katıyla sana dönecek. Bir meseleye böyle bakmak lazım. El birru la yebla. Evet, iyilik yap, denize at. Balık bilmezse halik bilir. Türk atasözü bunu ifade etmede önemli bir sözdür. İyilik zayi olup gitmez demek daha doğru kestirmeden. Ama sen de diğer taraftan onun zayi olup gideceğini düşünerek korteksi onu yerleştirip sık sık böyle halka onu göstermeye çalışma. Öyle bir kompleks içinde yaşama. Bence onu berbat etmiş olursun. Ya eyyühellezine amenu la tübtilu sadakatikum bil menni vel eza. Her türlü sadakat emaresini zinhar başa katmak, ifade etmek, falana filana göstermek suretiyle iptal etmeyin. Değersiz hale getirmeyin. En önemli şeyleri, cennet değerindeki şeyleri insanlara peylediğiniz zaman onu sıfırlaştırmış olursunuz. Ama zerre kadar şeyi Allah namına yaparsanız onu da dağlar cesametine ulaştırmış olursunuz. Yapacağınız şeyi çok iyi belirlemeniz lazım. Allah onu biliyorsa, melekler onu kaydediyorsa senin hafızanda onu tutmana gerek yok. Bir iyilik yaptın, İstanbul'u fethettin. Sen İstanbul'u fethetmiştin dediler, hatırlamıyorum diyeceksin. Bilmiyorum ki Fatih Cennet Mekan böyle miydi? benim hayalimde resmettiğim Fatih böyleydi. Nefsül Emir'deki Fatih öyle miydi, değil miydi? Efendimizin ni'mel emir dediği zat benim hayalimde böyleydi. Zihnim hep öyle resmediyor onu. İstanbul'u fetheder. Birkaç sene sonra sorarsınız, sen İstanbul'u fethettin. Zannetmiyorum, ben öyle bir şey hatırlamıyorum. İlle de ısrar ederlerse sen orada vardın. Yahu ne bana bunun, Çelebi falan vardı. Ulubatlı Hasan vardı. Molla Husrev vardı falan vardı filan vardı. Biz de arada işte öyle araya girmiş sokulmuştuk falan der zannediyorum. Benim hayalimde resmettiğim Fatih böyle düşünür. O kadar büyük işleri bile hatırlamama kadar, hatırlamamaya götürmek kadar bence kahramanca davranmak lazım. El birru la yefla. Madem Allah muhafaza ediyor, benim muhafaza mevzuunda bir kompleks ifadesi olarak onun arkasına düşmem, sık sık onu zihnimde yenilemem ve bazı kimselere onu göstermeye çalışmam, mimiklerimle ifade etmem, bakışlarımla ifade etmem, bunlar fevkalade riyakarlıktır. Allah'a karşı küstahlıktır. Sum'adır. Bugün ölü olmasa bile yarın bereketinin olmadığı onların suratlarına çarpılacaktır. Yaptığınız şeyleri suratınıza çarpılacak hale getirmeyin. Özür dilerim. Size değil de bunlar bana. Ve zembü la yunsa diyor. Günah unutulmaz diyor. O zaten unutmaz. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'ahuzuhu sinetun ve la nevm. Ne uyku ne uyuklanma onun için söz konusu değildir. Nisyan onun için söz konusu değildir. O tespit etmişse bence 70 sene evvel yanlış bir yere bakışınız onun hasıl ettiği o günah 70 sene sonra aklınıza geldiği zaman yine iki büklüm olmasını biliyorsanız insanlığınız üzerinizde demektir. Yok onu unutmuşsanız geçmişte böyle bir şey olmuştu. Elle, ayakla, gözle, kulakla, dille, dudakla unutmuşsan şayet bu defa da onu denize atmışsan şayet hafizan Allah, çok ciddi bir gaflet içindesin. Onun bir yanı şudur, Allah tarafından unutulmuyor. Mümin de onu bir yönüyle, o günahı hiç unutmamalı. Hiç, en küçüğünü bile unutmamalı. Zira her aklına geldikçe, ister haliyle, ister kıvrılmasıyla, ister bir estağfurullah çekmesiyle, elf elf estağfurullah demesiyle, Subhanekallahümün estağfurke lizenbi demesiyle, Rabbena zalemna enfusana demesiyle yeniden defteri hasenatına hep istiğfarlar akıtacağından dolayı çok önemlidir. Günahı unutma. O unutmadığına göre sen de günahı unutmayacaksın. Bu da önemli bir yani. Bir ona bakan yanı var. Kaydediliyor. Hesabı sorulur onun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Atom ağırlığı bir şerriniz varsa ötede onu görürsünüz. Onun lütfu, ihsanı, keremi, fazlı. Sizin bir kıymetinize binaen veya onun lütfunun enginliğine, rahmetinin vüsatine binaen sert edilirse o başka bir mesele. يَفْعَلُ ma yasha ve وَيَحْكُمُ ma yurid. Hikmetinden sual olmaz, ona karışamayız. Fakat her aklı başında insan, Allah'a inanan insan atom ağırlığı bir günah işlemişse ömür boyu onu unutmamalı. Aklına her geldikçe elf elf estağfirullah demeli. Allah'ım ona bir estağfirullah yetmez. Ben 1 milyon estağfirullah diyorum. Göz ucuyla bir harama nigahı aşina kıldım. 1000 defa estağfirullah. Ve deyyanu la yemut diyor. Sizi hesaba çekecek o din gününün sahibi, sizi sorgulayacak o zat ölmüyor. Ölümden münezzeh, hayy kayyumdur o. Şimdi bunların hepsini yan yana getirin. İyiliği öyle, günahı öyle, sonra deyyanın hazır ve nazır olduğunu öyle. Ondan sonra diyor ki e'mel maşid. Şimdi o zaman eğer yüreğin varsa istediğini yap. Yüreğin varsa. Sonra da o ilave kema tedinu tüdan diyor. Derler ki Seyyidina Hazreti Adem Aleyhisselam o zellesinden sonra Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ey Rabbimiz Havva ve ben nefsimize zulmettik. Orada talebini de ortaya koymuyor. Eğer sen yargılanmazsan, affetmezsen halimiz ne olur bizim? Tam 40 sene başını yukarıya dikmeye utandı. Hep böyle durdu. Ellerini açtı. Rabbena zalemna dedi. Başını aşağıya itti. Ben nasıl bu yüzde Allah'a bakarım dedi. 40 sene bir zellesini unutmadı. Evet, unutma hatanı. Zembü la yunsa. Madem onun tarafından unutulmuyor, melekler kaydediliyor, unutulmuyor, defterlere kaydediliyor, mizana gitme yoluna giriyor, köprüyü geçerken sizin için problem olma yoluna giriyor, o zaman senin de unutmaman lazım. Onu eritmenin yolu nedir? Her aklına geldikçe iki büklüm olup, ciddi bir hissi nedametle tevbe mi edersin, inabede mi bulunursun, evbe mi yaparsın? Bu senin irfan seviyene göre yapman gerekli olan şeylerdir, seviyene göre. Evet, ona da öyle bakmak lazım. Hazreti Adem öyle bakmıştı, Yunus bin Metta öyle bakmıştı. İslami ruhun bizim aramızda öldürüldüğü günden bu yana onu ayağa kaldıramadık. O mezarda, İslami ruh mezarda. Bizim ruhumuz yok. Hazreti Pir'in ifadesiyle biz cansız cesetleriz. Mezari mütarik bedbahtlarız. Bedbaht, talihsiz. Arkadan belki temiz bir nesil gelecek. Hakaiki Kur'aniye'yi kainat üzerinde temevüşsaz edecek olan ama fakat biz engel oluyoruz. Yer işgal ettiğimizden dolayı, yer kapadığımızdan dolayı onlar arkadan gelenler nereye gelsek diye gelemiyorlar. Birinci günahımız gafletimiz, ikinci günahımız arkadan gelenlere engel olmamız. Ne demek o? Kötü örnek oluyoruz. Namaz kılarken acaba namazlaşıyor muyuz? Kendisini namazda unutmayan bir insan namazlaşmış sayılmaz yani. Secdede tamamen onunla hemdem olmayan, onunla konuşuyor gibi bir hale gelmeyen namazlaşmış sayılmaz. Dolayısıyla da biz başkalarına çok kötü örnek oluyoruz. Günahlara karşı açık durmada kötü örnek oluyoruz. İbadeti, taatı şuurlu olarak eda edememe mevzunda kötü örnek oluyoruz. Öyle yeri işgal ediyor, öyle yer kapıyoruz ki kapama, malum bir arazi, bir cevher adına kapamaya denir. Kapıyoruz, dolayısıyla onlar da ortaya çıkamıyorlar. Bekliyorlar böyle, kendilerine zemin hazırlayacak, talihli bir nesil gelirse, onlar da çıkacak, hakaiki Kur'aniye'yi yeryüzünde temmevüş saz edecek, yani dalgalandıracaklar. Allah'ın izni inayetiyle. Muhterem efendim, bazı hak dostları tahdis-i nimet babından imalarda bulunsalar da uluhiyet dairesinin sırlarına erme ve esrar-ı rububiyeti temaşa etme konusunda duaların çok nadir olduğunu fakat bu hususta da tazarru ve niyaz etmek gerektiğini vurguluyorsunuz. Esrar-ı uluhiyet ve esrar-ı rububiyet denilince hangi hususlar anlaşılmalıdır? O zirveye ulaşmanın vesileleri ve yolun edepleri nelerdir? Ben bunu bilemeyeceğim. Bilemediğim bir şey, ondan onu isteyince temiz vicdanlarda onlar tecelli eder, mülazasına binaen diyorum ben. Şimdi insanın ister ibadeti taatıyla, ister fiili cehd ve gayretiyle arkasına düştüğü, talep ettiği çok şeyler vardır. Her zaman üzerinde durulan şeylerden bir tanesi de Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır. Aslında onu da çok kestiremiyoruz yani. Oysa ki o وَرَدْوَانُ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرَ ayetiyle ifade edilen şey, Cenab-ı Hakk'ın rıdvanı esas hoşnutluğu, rızası, bugün hutbede ifade edildiği gibi, büyükler büyüğü bir şeydir, ekber tabiriyle. İlle de büyük bir şey arıyorsanız işte en büyük odur Allah'ın. Ama onun insan vicdanı tarafından, insan latife-i Rabbaniyesi tarafından, insan ruhu tarafından, insan sırrı tarafından nasıl algılanacağını kestirmemiz mümkün değil. Çünkü cennet nimetleri Hazreti Pir'in dediği gibi dünyanın binlerce sene mesudane hayatı cennetin bir saatine mukabil gelmiyor. Cennet hayatı öyle. 1000 sene yaşasan, böyle kat kat zevkler içinde olsan, boğaz içinde yalın olsa, bir yüksek dağın başında da yazlığın olsa, bir kar kayağının olduğu yerde dorada ona kayağa göre bir yerin olsa, efendim Erzurum'da bir tane yalın olsa, Kars'ta bir tane olsa, Ankara'da bir tane olsa, İstanbul'da bir tane olsa ve gezdiğin her yerde zevk yudumlasan, lezzet yudumlasan, çoluk çocuğun pırıl pırıl böyle, evlatların, eşin, her birisi sana ayrı bir zevk kanalı olsa ve sürekli senin zevk dünyana, haz dünyana lezzet akıtsalar, Fırat gibi, Dicle gibi ve sen 1000 sene yaşasan, bu 1000 senelik hayat Hazreti Pir'in ifadesiyle onun ezbere konuşacağına ihtimal veriyor musunuz? Cennetin bir saatine mukabil gelmiyor diyor. Cennetin binlerce senesi de onun bir dakika rüyetine mukabil gelmiyor Cenab-ı Hakk'ın cemali, bak kemalini görmek. Neden? Çünkü ister insana ait, ister varlıktaki eşyadaki nizam ve ahenge ait, ister bütün varlığın çehresine makro alemden normu alemi, ondan mikro aleme kadar ne kadar ahenk adına güzellikler, nizam adına güzellikler ve gerçekten insanın gözünü okşayan, gönlüne hoş gelen güzellikler varsa, bütün o güzellikler onun cilveyi, cemalinin, gölgesinin, gölgesinin, gölgesinin, gölgesi. Ben 100 defa söylesem yine önüne 3 tane nokta koyacağım, bitmedi diyeceğim. Gölgesinin, gölgesinin, gölgesi. Bu açıdan da sizin, yani öyle bir gözünüz olsa, bütün kainatın trilyon trilyon trilyon sene ışık hızıyla ötelerden taburya kadar, senin kendi çehrene kadar, çocukların çehresine kadar, eşinin çehresine kadar ne kadar güzellikler varsa, bütün bunların hepsini birden görme imkanı olsa, bütün bunlar efendim onun mübarek güzelliğinin gölgesinin gölgesinin gölgesinin gölgesi. Varlık da öyle aynı zamanda. Onun vücudunun gölgesinin gölgesinin gölgesi. Şimdi o zaman cennetin milyonlarca sene müreffahane hayatı onun bir dakika rüyetine mukabil gelemez. Fakat ondan sonra bir şey zikrediliyor orada. Veridvan Efendimiz hadis-i şeriflerde ifade buyuruyor. Cenab-ı Hak en son diyor ki artık ben sizden razıyım, yani rıdvanım var sizin için. İşte o her şeye denk geliyor. Artık her şey unutuluyor. Ve onu kestiremiyoruz, yani o rıdvan karşısında serbest olan ruhların nasıl serbest olduğunu kestiremiyoruz. Bu. Şimdi bunlar bir yönüyle belki Cenab-ı Hakk'ın ta ötede esrar-ı rububiyetine dair şeylerdir. Ve o esrar-ı rububiyete bakan şeyler aynı zamanda bir yönüyle esrar-ı uluhiyete bakıyor yani. Yani onun mabut ve maksut olduğu ve dolayısıyla sizin bir yönüyle belki tevhid-i rububiyetinizi harekete geçiriyor. Yani madem Allah Celle Celaluhu böyle esrar-ı rububiyetiyle tecelli etti, size düşen şey de ona teveccüh etmektir. Teveccüh, teveccüh doğurur. Teveccüh ederseniz teveccüh doğurur. Ancak o esrar-ı uluhiyet nedir, esrar-ı rububiyet nedir? O büyüklerin de o mevzuda saygının ifadesi mi? Böyle o mevzuda yoksa istenmez bir şey olmasının ifadesi mi? İstediğine ben şahit olmadım. Vardır belki de ama şahit olmadım. Ama bence insanın dünyada hatta cennet adına, yani cenneti istemesi, huri gılman istemesi, zaten çoklar o büyükler bu türlü şeylere karşı cennet cennet dedikleri, 3-5 villa, 3-5 huri, bana seni gerek seni. Birisini değiştirdim yani Yunus Emre'ye nispet edilen şeyler. Zahid'in gönlündeki huri gılmandır. Arif-i Billah'ın gönlündeki dildarıdır diyor yani. Esasen gönül verdiği o zattır diyor, arif olan. Öbürü cahil demektir. Başka şeylere dil besli olan cahildir. gözümde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu diyen insan Arif-i Kamil'dir. Bir manada zilliyet planında insan-ı kamildir. Hakiki insan-ı kamilin gölgesinde çağda bir insan-ı kamildir. Onun için ne cennet sevdası ne cehennem korkusu. Milletinin imanını selamette görürse cehennemin alevleri içmeye razıyım der. Şaka değil bunlar. Çünkü o ötedeki eltaf-ı ilahiyenin ne demek olduğunu, enginliğini, derinliğini bilerek söylüyor. Mahrumiyet tam mahrumiyet. Onu elde etmede tam muzafferiyet, tam fevz, tam necat, tam felah. Allah o fevzü necatla o felahla serfiraz kılsın. Ama esrar-ı üluhiyet, Cenab-ı Hakk'ın üluhiyetine dair o sırları kavramak çok önemlidir. Zannediyorum bizim ubudiyetimiz o ölçüde derinleşecektir. Esrar-ı rububiyeti kavladığım Cenab-ı Hakk'ın tasarrufları demek. Yani o makro alemlerden normal alem, ondan mikro aleme kadar. Bu geniş dairede Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunu esas tam duyabilme, sezebilme. Belli ölçüde o büyüklerin sezdikleri gibi. Yani şurada da o, şurada da o, şurada da o. Küçük bir iki örnek hani arz edeyim ben. Benim ufkumu aşan şeyler ve benimle alakası olmayan şeyler bunlar. Siz de belki çok defa kendinizi dinleseniz hakikaten. Hiçbir şeyin rastlantı ve tesadüflere göre cereyan etmediğini göreceksiniz. Bir yere adımınızı attığınız zaman bile belki orada hani ben şunu yapmadım, bundan dolayı ayağım eşiğe efendim dokundu veya takıldı. Ve dolayısıyla ben hemen orada kündeye gelmiş gibi devrildim. Yani kendinizi dinleyerek böyle, kendinizi bir yönüyle nazar-ı itibara alarak hayatınızı süzdüğünüz zaman hakikaten onun rububiyet dairesine dair tasarruflarını açıktan aşağı göreceksiniz. Ve bütün bunlar sizi onun üluhiyetine tevcih edecek. Onu doğru okumaya çalışacaksınız Allah'ın izni inayetiyle. Bir şeyi elinize alıyorsunuz orada. Bunu gafiller böyle rastlantıya verebilirler, tesadüflere verebilirler. Fakat hayatı böyle doğru okuyarak, doğru değerlendirerek, yakın takibi alarak, adım adım onu takip ederek takip ettiğiniz zaman göreceksiniz ki hakikaten Bismillah dediğiniz zaman mesele farklı oluyor. Demediğiniz zaman da farklı oluyor. Evet. Bismillah'la işlemek, Allah adına işlemek, Allah adına başlamak, Allah adına konuşmak, Allah adına görüşmek. O zaman işte sizin hayatınızın saniyeleri seneler hükmüne geçer. Ta birinci sözde basit gibi geliyor. Fakat en kamillerin, en mütekemmillerin dahi ders alabilecekleri bir konudur. Allah için işleyiniz, Allah için başlayınız, Allah için görüşünüz, Allah için konuşunuz. Lillah li veçillah li ecillah rızası dairesinde hareket ediniz. O zaman ömrünüzün saniyeleri seneler hükmüne geçer diyor. Siz bunu göreceksiniz. Yani çok basit bir iş yapıyoruz. İğneye ip takıyorsunuz. Bismillahlı ip takma, bismillahsız ip takma. Allah'ı mülahazaya alarak bir şey yapma ve yapmama. Ama yakın takip aldığınız zaman göreceksiniz. Gafilane yürüdüğünüz yolda yürüyorsanız, her şeyi böyle tesadüflerle cereyan ediyor şeklinde görüyorsanız, rastlantılara veriyorsanız, bu eşyadaki esrar da kapılarını size karşı kapatır, körler gibi yürürsünüz. Az gözünüzü açıp onlara bakmanız lazım. Esrar-ı rububiyeti belli ölçüde belki anlamaya zannediyorum buralardan, bu köprülerden geçilir. Ve esrar-ı üluhiyet de o zaman onun mabudu mutlak olması, maksudun bir istihkak olması o zaman belki size tecelli eder. Ve her tecelli edişinde de vicdanlarınızı dinlediğiniz zaman inanın bana, günde 5 vakit değil, 50 vakit namaz kılsanız, fakat vicdanınızda duyduğunuz o şeyle, o mülahazayla, o derin marifet mülahazasıyla, ma abednâke hakka ibadetke ya mabud, sana hakkıyla ibadet yapamadım ben, kusura bakma. Ma zekernâke hakka zikrike ya meskûr, seni hakkıyla anamadım, ey her şey tarafından anılan Allah. Ma şekernâke hakka şükrike ya meşkûr, مَا حَمِدْنَاكَ حَقَّمْدِكَ يَا مَحْمُودُ diyecek iki büklüm olacaksınız. Ne ayıp ettim. Nerede o üluhiyet, nerede benim bu dar dairedeki kulluğum, yazıklar olsun bana, yuf olsun bana diyecek ve bunlarla mırıldanacaksınız. Duygularınızı ifade edeceksiniz. Yoksa çok küçük çapta bile olsa o daireye adım atmamış iseniz, rububiyet dairesinin esrarına vakıf değil iseniz, o mabudu mutlak Allah'ın Allah olduğunu bilemiyorsanız, duyamıyorsanız bunları demezsiniz. Kim bilir, belki de yaptığınız yarım yamalak, Türkçe ifadesiyle namaz kılma. Kılma demek cali, aradan çıkarma demektir. Allah ikame edin diyor. İç dış şartlarıyla onu yerine getirin diyor. Aradan çıkarma namazını bile belki işte ben kıldım ya yani. Namaz da kılıyoruz. Hani arada bir menkıbe sıçrayım. Ayağımdan problem olduğum dönemde bir ortopediste gitmiştik. O esnada kızıyla oraya gelmiş, ayağından problemi olan bir zat da vardı. Daha sonra da ayağının kesildiğini gördüm ben orada. Benim ayağımın kesilmesi için de söylediler. Ben Ramazan-ı Şerif'te zeytinyağı sürdüm ayağıma. Salat-ı selam okudum. O gün bugün de ağrısı mağrısı yok. Orada doktor ona dedi ki, doktorun adını söylemiyorum, gıybet olur. Senin ayağın kesilmesi lazım dedi. Gözlerini adam bir yumuyor, on döküyor. Kızı da öyle ağlıyor yanında. Hiç gözümün önünden gitmez bu. Şimdi adam diyor ki, ya ben bu Ramazan'da teravihe de gitmiştim falan diyor. Başa kalkma bu. Zavallı bir Ramazan'da teravihe gitmiş. Ramazan'da teravih değil. Sen hiçbir şeyi ona karşı minnet sadedinde söyleyemezsin. Her gün 5 vakit namaz değil. İsrailoğulları gibi 50 vakit namaz kılsan, 50 defa günde ona karşı teveccüh etsen yine de o daire-i uluhiyete karşı vazifenin hakkıyla eda etmiş olamazsın. Evet, Allah'a karşı her gün 1000 rekat namaz kılsanız yine de ben yaptım diyemezsiniz. Onun hakkını eda etmiş olamazsınız ve size ait vazifeyi de yerine getirmiş sayılmazsınız. Ama benim bu dediklerimle esrar-ı uluhiyet ve esrar-ı rububiyete dair bir şey söylendiğini zannederseniz kendi kendinizi aldatmış olursunuz. Fakat kıtmirane mülazam size arz edeyim. Dualarınız içinde onu isteyin. Allahümme esrarel uluhiyye, Allahümme esrarel rububiyye, Allahümme esrarel Kur'an deyin. Türkçe'de deseniz Allah her dili bilir. Allah'ım Kur'an'ın esrarını aç. Allah'ım rububiyetin esrarını aç bana. Allah'ım üluhiyetin esrarını aç bana. Duyayım derinlemesine onları deyin. Allah'tan isteyin. Sığlıktan sıyrılmanın, basitlikten sıyrılmanın yolu bu esrar dünyasına açılmaya bağlıdır. Yoksa doğduğumuz gibi yaşar, yaşadığımız gibi sığ olarak öbür tarafa yuvarlanır ve sığ insanlarla beraber orada haşru neşr oluruz. Allah o suyu akibetten muhafaza buyursun. İnsan kalp latife-i Rabbaniye ufkundan geçmeyince ruh ufkuna ulaşamaz. Vaka sofiler genelde ruh ufkundan daha ziyade vaka onlar da ifade ederler. Yani ruh ufku latife-i Rabbaniye, yani kalp, manevi kalp. O vicdanın bir mekanizması olan, vicdan içinde, vicdanın erkanı erbası içinde latife-i Rabbaniye dediğimiz o sistemin üstündedir ruh. Latife-i Rabbaniye konağına uğramadan ruh konağına varılamaz. Ruh konağına vardıktan sonra ancak sır konağına varılabilir. Esma-i ilahi temaşa bir yönüyle rasathanesi diyebilirsiniz yani. Allahu alem. Sır konağına uğramayınca, rasathanesine uğramayınca siz hafi rasathanesine gidemezsiniz. Belki sıfat-ı subhaniye, bütün esma-i ilahinin sizin bildiğiniz 104 isim veya 99 Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği isim, o 99 isminin bağlı bulunduğu veya işte Cevşen-i Kebir'de olduğu gibi 1400 tane ismin bağlı bulunduğu ve başkalarının dedikleri gibi binlerce isim, bütün o isimlerin raci oldukları bu sıfatlar, sıfat-ı subhaniye. Düşünün ki yani hayat ismine bağlı mesela efendim yuhyi, yumit, yuhyi, muhyi, bütün onlar bu hayat sıfatına bağlı şeylerdir Cenab-ı Hakk'ın. Onun gibi. Oradan da siz bir yönüyle o hafi ufkundan belki sıfat-ı subhani ufkunu temaş ediyorsun. Belki diyorum yani. Ufkum aşkın bir mevzun olduğundan. Ahfa ufku ondan bahsediyor. Rasathane demektir oradan. Zat-ı baht mülazasına giriyorsun orada. Fakat bunlar herkesin mirat-ı ruhuna göredir. O ruh aynasına göre esasen, tecelli ona göre olur. Yani insanlığın iftihar tablosunun ruh aynası. kainatları istihab edecek mahiyette olduğundan dolayı onun aynasına akseden şey çok farklıdır. Onun için sadece onunla alakalı demişler, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Ancak o aynada ya men izâ secede tecellallah demişler. Ey secde ettiği zaman secdesinde Allah'ın tecelli ettiği insan demişler. Onun için konuşmuşlar o tabirleri. Diğerleri o ufku ihraz edemezler. Şimdi zat-ı baht ufku rasathanesi diyelim, onu hecelemeye durma bir yönüyle. Öyle bir teveccüh. Ama işte gördüğünüz gibi birinden diğerine geçiriliyor. O ona köprü, o ona köprü, o da ona köprü. Ama o mevzuda azimli ve kararlı olmak lazım. O zaviyelerde, o tekyelerde, seyri süluki ruhani dediğimiz, çilleler dediğimiz, çile Farsça erbain demektir. Bazıları için işte 40 saat, bazıları için 40 hafta, bazıları için 40 gün, bazıları için 40 hafta, bazıları için 40 ay. Benim gibi kaba ruhlar için belki 40 sene bile yetmez. Evet, o mevzuda çok ciddi bir cehd ve bir gayret sergilenince Allah'ın izni inayetiyle o tarassu tanelerin, o rasa tanelerin hepsi aşılarak belki işte o zat-ı baht alemine ulaşılabilir. Zat-ı baht alemini temaşa ufkuna ulaşılabilir. Burada mülahazalar farklı olabilir. Bir hani bir mülahaza Hazreti Muhyiddin'in mülahazaları gibi vücut mülahazası. O zaman görürsünüz ki her şey vücudu ilahinin gölgesinin gölgesinin gölgesi. O zaman dersiniz ki la mevcude illallah dersiniz yani. İsne-i niyeti yer yer gördüğünüz gibi münacatlarında, dualarında ifade ediyor yani. İkiliye temas ediyor orada. İmam-ı Rabbani Hazretler için la meşhude illahu denir. Hazreti Pir-i Mugan da sahabi ve Kur'an yolu olarak efendim Kur'an affettiğinden dolayı o da diyor efendim isne-i niyet hakaykül eşya sabitetün mülazasına bağlı olarak insan da var ama her şeye rağmen o da diyor ki esas varlığın vücudu onun vücudunun gölgesinin gölgesinin gölgesi. Hayatı onun hayatının gölgesinin gölgesi. İradesi onun iradesinin gölgesinin gölgesi çıkarabilirsiniz bunu. Sıfat-ı Sübhani açısından. Ama o noktaya ulaşma mevzu orada mülazalar biraz istidatlara göre. Hani sizin de bildiğiniz çok defa tekrar ettiğim bir husus var. Herkesin bir arşi kemalatı vardır. Öteye geçemez onu yani. İstidadına, kabiliyetine göre şairimizin dediği gibi herkesin istidadına vabestedir asar-ı feyzi ebri nisandan efisem sadef dürdane kapar. Biraz istidada vabestedir. Onun için Hazreti İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında der ki Muhyiddin İbn Arabi'nin o vücut rasathanesini ben çok gerilerde bıraktım, geçtim onu der. Belki İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni geçen birisi de der ki ben o şuhud mertebesini çok gerilerde bıraktım, geçtim ben. Asıl meslek sahabi mesleği ve Kur'an mesleğidir der. Evet, insanın iftihar tablosunun temaşa ufkunu ifade etmeye gücümüz yetmez. O der ki onlar çok gerilerde bir şeydi ama onların da ben alnından öperim. Fakat asıl mesele buydu falandır. Ağır değil de biz hafif olduğumuzdan ağır geliyor. Mevzu ağır değil. Ağır bir yönüyle o mevzu herkes için, objektif mükellefiyet içinde bir sorumluluk ifade eden bir şey yok. Manası yok yani. Objektif mükellefiyet açısından. Objektif mükellefiyet umum yani elif bu okuyan insanımızdan onu bir yönüyle Kur'an'ı 50 türlü tefsir eden insanımıza kadar işte herkesi içine alan bir mükellefiyettir burada. Fakat bir de sübjektif mükellefiyetler vardır. İnsanın marifet ufkunun inkişafı açısından sorumluluklar da farklılaşır yani. Onun için onlar böyle elleriyle, ayaklarıyla, gözleriyle, kulaklarıyla, dilleriyle, dudaklarıyla yaptıkları günahlardan değil. Şöyle böyle hayallerine gelen şeyden dolayı bile, namazın içinde bile akıllarına geldiğinde orada yine istiğfara sığınırlar. Hafizanallah. Aklına bir şey gelse ki ben şu Subhanallah'ı biraz iyi dedim yani böyle aklına gelse hemen estağfurullahla onun tepesine bir balyoz indirirler. Bunlar sübjektif mükellefiyetlerdir. Herkesten istenmez bunlar. Fakat bir insan o ufka ulaşmış da meseleler öyle duyuyorsa onun hakkını vermemesi bir yönüyle kendi adına bu da sübjektif cinayettir. Allah onu ihsanda bulunmuşsa onun hakkını vermekle mükelleftir. Mukarrebine göre mesuldür. Onun için tefrik etmişler hasenatül ebrar, seyyiatül mukarrebin. Bizim gibi ümmilerin hasenet saydıklarımız şeyler o yakınlar yakını insanların günahları sayılır. Evet. Mesele zor değil esasen. Bir taraftan istidatların belirlemesi, onlara bir çerçeve vaz etmesi meselesi var. Bir diğer taraftan da cehdü gayret eden. Men talebe ve cedde ve cede. Bir insan bir şeyin arkasına düşer, o mevzuda ciddiyet sergilerse onu elde eder. Men cale nale. Bir insan bir hakikatin arkasına düşer, sürekli onun için cevelanda bulunursa er geç ona nail olur. Men khafe edlece ve men edlece belegel menzile. Bir kimse bu türlü şeylerde korkusu varsa, endişesi varsa geceleri değerlendirsin. Geceyi değerlendiren insan menzile ulaşır diyor yani. Şimdi hiç bunları yapmadan kendi kendine böyle gelsin tepeme bunlar. Ben dururken Allahümme enzil aleyna maideten minessemayi. Allah'ım gökten bir sofra indir, biz de iyi biçelim böyle, yan gelip kulağımızdan yatalım. Öyle değil yani bu mesele. Bir taraftan yani o yüksekliklere talip olmanın yanı başında yine belki en son Zümrüt Tepeler'de ifade edilen şeylerden bir tanesi temkindir yani. Belki teyakkuz da oraya götürmüş. Vaka sofiler teyakkuzu birinci mertebede ele alırlar. Temkin demek o mevzuda dikkatli olma demektir. Yani bir zirveye, Everest tepesine çıkma oldukça zor bir meseledir. Fakat onun tepesinde hayatını devam ettirme ondan daha zordur. Sarp kayaların başına çıkma çok zordur vaka. Ama çıkıp hayatı orada devam ettirme oldukça zordur yani. Bu açıdan da temkin ihtiyaç vardır. Yani nerede durduğunu bilmesi lazım. Kimin karşısında olduğunu bilmesi lazım. Ona karşı münasebetlerini bilmesi lazım. Hani bunun izahı şudur. Dinin temel disiplinlerine müntahada bile sımsıkı bağlı olmak. İnsanlığın iftihar tablosu, insanlığın en kamili midir, değil midir yani? Fakat hiçbir zaman kulluktan farig olduğuna dair bir anı seyyalesi söz konusu değildir. Hayatı seniyelerinin sonuna kadar, ayakları şişinceye kadar ayakta durmuş, namaz kılmıştır Allah. Oysa ki miraçlara çıkmış, Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini görmüş. Cibril bir noktada demiş ki yürü Muhammed, ya Muhammed top senin, çevtan senindir bu gece demiş Süleyman Çelebi ifadesiyle. Cibril'in ben bir adım daha atsam yanarım dediği bir yer, orada yürümüş insanın iftar tablosu. Fakat ben kullukta işte bu zirveye ulaştım, miraçlar gördüm, cennet gördüm, cehennem gördüm, enbiya ile selamlaştım, temennada bulundum, temennada bulundular, benden sakit oldu mülazasına girmemiştir. Hep dinin o temel disiplinlerine bağlılığını muhafaza etmiştir. Bu açıdan da yani her mürşide niyazı mısır der ki her mürşide el vermek ki yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. Dolayısıyla kimin rehberliğinde yürüyorsanız şayet rehberler daima temkin yolunda onlara salıklamaları lazım. Amanın yani burada bak. Allah'a karşı naz değil. Allah'a karşı niyazdır. Kulluk esastır. Hiçbir zaman sakit olmaz. Onun için pek çokları, onların o bir yönüyle belki sekir halleri, istigrak halleri, kalak halleri, heyman halleri bunlar biri ötekinden daha derin, öbürü ötekinden daha derin, öbürü ötekinden daha derin kendinden geçme halleri, kendini duyamama, yok olma kendi hesabına halleridir. Bunlar ondan daha derin, ondan daha derin, ondan daha derin. Bu hallerde kendilerinde olmadıklarından dolayı hani ubudiyete dair belki şeyle bazı şeyler aksatabilirler. Fakat muhakkikini sufiye ve evliya diyorlar ki namaz vakti geldiği zaman, vazife ve sorumluluk vakti söz konusu olduğu zaman kendilerine dönüyorlardı onlar. Vazifelerini yapıyor, yeni o istigrak alemine dalıyorlardı. Yeniden bir kere daha istigraka, belki orada o kendinden geçmeye, o kalaka, o heymana yelken açıyor. Namaz vaktinde bir kere daha sahile geriye dönüyorlardı. Allahu alem. Evet, bunlar da yaşanmadan zevk edilecek şeyler değil. Allah bizim neslimize, size yani. Bunları lütfeylesin, yaşamaya muvaffak kılsın.